Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Børsugen lakker mod enden, men foran os der ligger der stadigvæk en hel handelsdag klar til at afsøge muligheder og spejde efter potentielle afkast. Vi ser på sagerne her de næste 55 minutter, og du kan være med. For det er jo fredag, og der er således lytterspørgsmål på menuen her i Millionærklubben. Skriv til os på 42 42 03 21, og start din sms med Mio, hvis du vil være med. Hvis du altså har et konkret aktiespørgsmål, eller bare vil have et godt tip til investeringen, så smider jeg mig over bordet til dagens panel. Lars Svendsen og Michael Frisjørnsen, godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Faste forvalter her i klubben, og Lars Svendsen en del af Svendsen og Tudborg. Michael Frisjørnsen en del af H.C. Andersen Capital, hvor du er aktiechef. Der var stort set kun fald over hele linjen i går. Michael, ser det lige så slemt ud her til morgen? Ja, det gør det egentlig. Vi følger lidt USA og linjen, der blev lagt der i går. Så røde tal igen. I går var jo helt ekstremt lidt på de danske aktier. Ikke? De virkede som om, at du ved, udlandet forsvandt fra Danmark. Ikke? Fordi når Novo skal med ned, så... Ja, vi kan altid diskutere prissætning og sådan nogle ting, men Novo skal med ned, og det var jo faktisk, hvis jeg så de der DSV og alle dem der, vi kan godt være, vi kan finde historie, men det er dem, jeg ved, de fem mest ejede danske aktier i udlandet, det var dem, der satte sig i går. Amerikanske aktier, de fik vel prisen for at prøve at fight. Altså, du ved, renten kom lige nærheden af 5. Prøvede at fight sig. Ja, altså den 10-årige amerikanske rente. Ja. Hele ugen har de jo prøvet at fight, og så bliver vi ramt af en stigende oliepris. Mere krise i Mellemøsten. Prøver at fight hver dag. Og det er jo noget, der, det skal vi altså lægge mærke til. Men det er klart, at med de her stigende renter, ikke? Og så gik Paul på scenen. Og Paul lige nu, han kan lade bare arbejde meget. Han er chef for den amerikanske centralbank. Han kan bare markedet arbejde for sig lige nu. Det er ikke centralbankerne, der styrer renterne længere. Det er, hvad skal de her investorer kræve for at ligge med de her lange renter? Altså det, der hedder risikopræmie eller term premium. Vi skal nok lade være med at blive mere nørdet, end jeg lige har sagt det ord. Og det er en af dem, der styrer det lige nu. Og renter, jamen, hvis alternativet er aktier, hvor du kan få 5% forventet i afkast på PE 20, som de amerikanske, eller du kan få 5% ved at lægge i amerikanske statsobligationer, ikke? Jamen så er det bare et problem lige nu. Og det er især den her psykologiske grænse lige omkring 5. Hvis den brydes, skal vi så videre opad, ikke? Eller hvad skal der ske, ikke? Så de måtte give sig til sidst aktien, ikke? Ja. Men altså hele ugen har de prøvet at kæmpe imod al negativitet, ikke? Og det er der jo en eller anden styrketegn på. Og det er jo, fordi vi er i gang med en regnskabssæson, hvor regnskaberne egentlig er fine. Mm. Altså, du ved, det var okay, det der kom, ikke? Altså, vi kan se Tesla og sådan nogle ting, kan vi pille dem ud. Men sådan overordnet set, så har vi startet fint med bankerne, og bankerne er jo et tegn på, at den amerikanske økonomi har det godt. Altså, it's all about the economy, stupid, som man siger omkring amerikansk præsidentvalg. Men det er det jo altså også i aktiemarkedet. Så selskaberne og økonomien har det jo stadig fint. Ulven kommer, er alt det, de siger, ikke? Altså råber derude, ikke? Men det er det, de har at kæmpe op imod, men det er simpelthen, den her uge har der bare været for meget mellemøstkrise for renter, der er ved at ramme 5%. Altså, ja, de har måttet give sig til sidst. Alternativer derude lige pludselig, som kan være interessant at investere i andet end aktie. Ja. Paul var jo inde på, at inflationen er stadig for højt, og vi skal nok vende os til, jeg ved ikke, om han siger, at vi skal vende os til, for vi vil vende os til det lang tid, at vi skal have lavere økonomisk vækst. Det skal komme til at gøre mere ondt, før vi får buk med den inflation. Alligevel så siger han altså mellem linjerne her. Vi får ikke nogen renteforhold til næste gang. Det næste møde er den 1.11, så der kan vi se. Og der er sandsynligt at sænke lidt ned. Jamen altså, det han sad på den scene i går og siger, vi har jo et udtryk her, der hedder, Tarok er død. Ja. Branche, ikke? What a shock. Altså, præcis. Det er ikke ham, der styrer renterne lige nu. Altså, du ved, Det må være til den ældre del af vores lytter, men jeg ved ikke, om de lytter ved, hvad Tarok er. Tarok er en meget kendt travhest for vores generation. Ja. Og i vores verden, der har vi, du ved, når der er en, der kommer med en nyhed, vi har hørt 27 gange, så siger vi, Tarok er død til ham, ikke? Eller hende, der kommer med den nyhed, ikke? Så det er en lille... Og det er det altså bare. Han kan sidde på den der scene. Det er ikke ham, der styrer renterne. Han burde sådan set tale renterne ned i går. Renterne steg. Altså, du ved, det han sagde, der burde renterne have været faldet en lille bitte smule. Men det er ikke længere ham, der er ved styrpinden. Det er, hvor meget skal de her investorer have for at ligge med de her renter, ikke? Altså, du ved, og det er der jo mange andre faktorer end lige centralbanken, der er afgørende for. Og det er det, som markedet prøver at sådan ligesom vægte lige nu. Og så selvfølgelig den her, Hvad er udfaldet af den her konflikt dernede i Mellemøsten, ikke? Altså, det er jo også virkelig et drag, ikke? Vi ved, der venter os et eller andet, du ved, hvor tingene bliver mere tilspidset, ikke? Vi ved bare ikke helt hvad. Der er storm over Danmark, og der er altså også storm over aktiemarkedet. Vi er nede med sådan næsten en procents penge her til morgen, altså usikkerhed derude. Lad os skynde os og kaste os over nogle af de spørgsmål, som I altså sidder med derude, og du kan skrive til os, hvis du vil være med på 42 42 03 21. Husk at starte med skid med Mio. Og det første spørgsmål, det kommer fra Christian i Nordjylland. Han skriver, tak for jeres gode programmer. Normalt så kigger jeg i forsvarsindustrien og andet, jeg har lidt forstand på det. Palantir er i den kontekst en spændende hybrid her af med AI og forsvar, som jeg tænker, I bør kigge nærmere på. Den rammer også to trends og har solide kunder, nemlig staterne. Spørgsmålet er, hvornår ser I, at der kan komme positive... Okay, Christian, nu tog du mig lige med bukserne ned her, for spørgsmålet er simpelthen, hvornår der kan komme positiv vinde ind i Bavarian Nordic. Okay, lad os lige starte med Palantir. Ja. Michael, jamen, Palantir er du enig med Christian? Ja, altså, jamen det er jeg sådan set. Altså, du ved, jeg synes jo, som han selv siger, han har sådan set beskrevet aktiecase meget godt. Du ved, Palantir er både en forsvarsaktie, ikke? Fordi Palantir er jo startet som det her AI-selskab, så hvis du skal i krig, så kan han deres computer regne scenarien ud af, hvor du skal angribe hende og så videre, ikke? Og det den AI-viden og deres modeller, at de jo er i gang med at flytte over på erhvervslivet. Altså, så hvor er der problemer i jeres forsyningskæde og så videre, ikke? Altså, du ved, så det er, den rammer jo to rigtig stærke trends, ikke? Altså, du kan sige, den er jo kørt med på den her AI-bølge, så er blevet en relativt dyr igen. Det kan godt være, at den har været meget højere op, men dyr, hvis man kigger på prissætning, ikke? Og vi har ikke helt set en sindssygt høj succesrate for dem at flytte over i erhvervslivet, fordi de har det her defense, altså det her forsvarsdel, ikke? Som er CIA, det amerikanske politi, FBI, det amerikanske militær, som ligger en god stabil, du kan sige, under den her aktie. Men så jeg er sådan set enig i det, og skulle man tage et AI-bet, så er det ikke det værste sted at gøre det. Så meget, men det er så heller ikke det bedste, kan jeg næsten forstå. Nej, du ved, altså lige på AI, alle tror, det kommer næste år, ikke? Og nu fik vi HP Enterprise i går, der fortæller, at næste år regner de faktisk ikke med ret stigende en IT-investering. Vi lige har haft en amerikansk stor CIO, altså alle IT-chefer i USA har sagt, skal de øge deres investeringer næste år, eller skal de være de samme, eller skal de falde næste år? Og de fleste skal være det samme. Så verden går her og forventer, at næste år, der eksploderer AI. Det er der ingen tegn på, at der er investeringer, der gør. Ja, Nvidia, alle er i gang med at forberede sig til den her fremtid, ikke? Så du ved, på den korte bane, der er jeg ikke sikker på, du ved, at der ikke er for meget AI bygget ind i, om den kan leve op til de her ting. På den lange bane, der er sådan set enig om, at du får en ret vidunderlig investering, både i AI, som de har en rigtig stærk model på, og det, at du ved, at Palantir kan man godt lide, hvis der er konflikter ude i verden, fordi vi må bare erkende, at det er jo det evil company også, ikke? Altså, de er blandt alle militære i verden og så videre, ja. Modellerer hos dem, ikke? Okay. Palantir Technologies tickerkoden er PLTR, hvis man selv vil ind og kigge mere på det. Og så til Christians ægte spørgsmål, altså, hvornår ser I, der kommer positive vinde ind i Bavarian Nordic, Claus Svendsen? Den kan du få lov til. Ja, tak for det. Ja, det ved jeg heller ikke. Men jeg vil sige på den måde, at den er jo nede i 127, og det er jo lidt det også, hvis vi tager et andet tal, som lige her, vi har stået og kigget på for et sekund siden, der er meget åbent. Vi har ramt 1600 for C25-indekset, og altså det historiske top har jo så været 2020 eller sådan noget. Det føler stort set årstallet, men var engang en top der. Så vi er jo altså nede med 20% fra toppen, og Novo indgår som bekendt, men han er jo stedet 30-35% i år, ikke? Så han trækker jo noget gevaldigt op i det der show, så hvad hedder det? Det er jo den situation, vi er i, og man kan spørge sig selv om, i går stod vi derinde og spøgte, det hørte I ikke, men om, at er det her i virkeligheden nærmest kapitulation? Altså, vi er ved at være gået så lang tid tilbage nu på de almindelige aktier, ikke på alt det der IT-hejs og så videre der, det bliver vi med at holde sig selv op, ikke? Det er Münchhausen, ikke? Men med det andet, det er jo skrevet og skrevet og skrevet, og det er det her også udtryk for, og det er balladen med det, at når du har sådan en glidetur der, så er det et selskab, der har, hvad kan man sige, i alt overvejende grad almindelige investorer, spredte investorer, og ikke nogen store kerneinvestorer. De har jo stadigvæk Johnson & Johnson, ikke? Mener jeg ejer 10% af den, men bortset fra ham, så er der jo ikke rigtig nogen, vi kender. Så kan du huske det? ATP. Ja, meget af han har også 10. Ja, de er rimelig meget. Ja, men sådan noget lignende, ikke? Men altså, hvad hedder det, normalt skulle en aktie skulle jo gerne være omvendt, at der var 20% ude blandt alle de små, og 80% der sad på stærke hænder, ikke? Og det er han altså ikke. Og så havde han fortævet, så jamen, det er så galt, så selvom jeg har Bavarian hertil, så er de så søgte det, på grund af kursen er faldet, at jeg faktisk vil det klør voldsomt mine hænder for at købe nogle flere, fordi jeg siger, nu må vi altså ind og hjælpe dem for at holde kursen op, fordi den er den er smadret mere. Jamen altså, vi kan vel sige, at nu har de trukket de langsigtede forventninger. Han var ude i finans og siger, de når ikke en milliard. No shit, Sherlock. Torg er død. Nu håber jeg, alle ved, hvorfor de siger det her. Fordi efter man kan sige, at man har misset de her SV der. Men du kan sige, hvad skal vendingen være? Jamen, vendingen skal jo være, at de får forklaret din vaccinevirksomhed. De får fokuseret på deres indtjening. Hvor meget skal de vokse på det her fremtid? Hvor meget skal de tjene på det her? Altså, vi har fået den ene melding, men den anden melding mangler jeg lidt for selskabet. Okay. Ikke, hvor de ligesom siger, det er det her, jeg er et farmaselskab nu. Hvad skal jeg egentlig tjene? Hvad skal du forvente som aktionær? Ja. Og det er vel det, der skal være vendingen, udover der kan komme en masse psykologiske vendinger og interessant, og at vi jo også begge to synes, den er undervurderet her i de her niveauer her i forhold til vaccineselskab. Men det er vel vendingen, som jeg forventer, og jeg vil vel formode, at de er ved at danne sig et nyt billede af, hvad de skal være for et selskab, så på et eller andet tidspunkt kan der jo komme nogle udmeldinger her. Det må man jo håbe på. Så det må være der. Godt, men, det må være der. Vi er i dyb... vi er simpelthen ude i en anden drøften. Okay. Christian, du er her med på listen over mulige potentialer for at vinde en millionærklub t-shirt, der som vi har en konkurrence kørende her hver fredag. Hvad nummer havde han? Nummer 3? Han har nummer 1. Det er det første spørgsmål, og den er 17 minutter over. Altså, I har simpelthen fortalt mig, at vi skal slå rekord i dag. Så lad os skynde os komme videre. Ej, jeg skal lige nu at sige også, at vi har en masse spændende ting til jer, hvis I er glade for at lytte til Millionærklubben. Ja, så starter vi altså en ny podcastserie op her i dag. Det er en serie, som vi har sendt også de foregående år, hvor vi altså taler med topchefer i de store danske børsnoterede selskaber. Og i dag der er altså NKT, som I kan møde, og vi uploader altså den udsendelse, som I kan altså lytte til her i løbet af eftermiddagen. Vi uploader den sådan lige, når vi er færdige med vores almindelige udsendelse. Så hvis du vil høre lidt mere om NKT, ikke så meget om kursudsving og nøgletal og alt det der, men meget mere om strategi og hvordan selskabet de ser sig selv i årene fremover, så kan du altså møde Michael Hjort, der er deres driftsdirektør, lidt senere på dagen. Du kan ikke stille spørgsmål. Du kan heller ikke stille spørgsmål. Nej, men det kan du så til gengæld. Jeg vil jo sige, at ligesom Lykkehjul, de skulle købe en vokal. Lars Svendsen, du er i fredagshumør. Lad os skynde os videre. Torben fra Aarhus har skrevet til os. Han skriver, jeg har før haft held med at købe Ambu på kurs 70. Nu har jeg taget chancen igen. Er jeg for tidligt ude? Ambu, Michael, hvad siger du til det? Nej, det tror jeg ikke, han er. Okay, godt. Det var et klart svar. Tak. Hvad siger Lav? Jeg er enig. Jeg har jo selv købt her, endda på min, den der, du ved, hvor det hele skal lykkes, aktiesparekontoen, købte jeg for en uge siden. Ambu på 69,9, fordi jeg havde lige, så det passede med nogle penge og sådan noget, men så vi skulle lige under kurs 70, så jeg mener også, den er der nu. Det er, og vi har fået hovedtal, og regnskabet rigtigt kommer her om 3. 4. eller sådan noget, 9. november. Det, og der er jo styr over. Det er jo ikke en virksomhed i krise. De er bare, de har sat alt for meget gang i for meget på en gang. Og det har hun jo sagt. Det har hun sagt i den her Melby. Britt Melby, ja. Hun har ligesom set, hvad det er, der er galt. Ja. Og se, nu er det det der. Og så, det er jo ikke, at det ikke dur. Det er bare, at de har faret rundt og kastet alt muligt op i luften og ville være 1000 kurser. Det kunne de ikke. Og okay. Nu tager de det. Så Torben, det lyder altså her fra panelet til, at det er meget godt set den chance, du altså har taget på kurs 70. Vi hopper videre til Holger, som skriver, hvorfor faldt både Novo og Eli Lilly i går? Michael, ja, det er svære tider, og de deres farmaselskaber, de kan også køre for højt op. Jeg bemærkede, at i den her fund manager survey, der kom ud fra Bank of America her i løbet af ugen, der var de også ude at sige, at medicinalsektoren er en af de absolut mest overkøbte sektorer, hvis man ser tilbage i historien. Så der skal jo ikke meget til at vælte det træ. Nej. Og du ved, nu fik vi... Lav har jo selv været ude og sige, nu er måske lige kørt lige stærkt nok, ikke? Jeg er uenig, men så videre, ikke? Men altså, du ved, folk har jo gået fuldstændig all in på det her fedmemarked på Eli Lilly og Novo Nordisk, og i går, så var der lidt diskussioner ude omkring. Der var jo ikke nogen nyheder, det var bare sådan lidt, hvor meget skal det være, ikke? Og så kan vi bare sige, så var der jo endnu en casualty i Novo Nordisk bølgen af fedme, ikke? Innovative Surgery, som er sådan en robot-surgery, de måtte jo ud og nedjustere, fordi at de mange af deres brug, de laver mange procedurer, hvor man får klipset sin mavesæk til, og nu må de jo så ud og sige, at dem skal der ikke være så mange af de procedurer. Mm. Altså, du ved, altså, det ligger jo blod ned imellem fødevaresektoren og alle de her ting, ikke? Sagt på en anden måde, jeg tror, investorerne i går, de lige sagde, altså, du ved, hvor langt foran er vi kommet i det her fedme, ikke? Og det var vel derfor, den fik. Og så tror jeg måske, eller i lille blev trukket ned af Novo Nordisk, og min fornemmelse var, når jeg kiggede på det danske marked i går, så var det udlændinge, der solgte ud, altså forlod lidt danske marked. Det, som Lav kalder kapitulation, det er udlændinge, der overejer danske markeder. Og når markederne bliver slemme, eller man ikke vil have aktier, jamen så er det også dem, der forlader det. Der er ikke rigtig nogen til at samle det op. Og de fem aktier, der var de mest faldende i går, DSV, Novo og dem her, var dem, som jeg er bekendt med, udlandet ejer rigtig meget. Så det tror jeg er forklaring på det, og hvis vi skal se i dag, jamen, den prøver da i hvert fald at kravle i grøn nordisk, ikke? Altså, du ved, så det, der var ikke nogen nyheder ude. Det var bare en kapitulation på, hold kæft, nu har vi ikke lavet andet, og kun købe de her. Fordi farmasektoren, ja, har været okay her på det seneste, men det har jo været en kategori, alt der har med fedme at gøre, ikke? Det er jo det, der er blevet, at nogen mener er blevet overkøbt. Det kan vi diskutere herinde til, og det har vi ikke tid til i dag. Men det var det, der virkede som et tema. Jeg tror sådan set, det var Novos fald, der startede det, og det tror jeg sådan set var udlændingen, der forlod Danmark. Godt. Lav Svendsen, du kan tage mig med en tur til Asetek og til Randers, hvor Brian han kigger lige præcis på Asetek. Han spørger, er den død, eller hvad? Hvad er jeres syn på den? Har du noget syn på Asetek lige for tiden? Jamen, jeg har jo lidt aktier på den gang, de var oppe i Norge, og det var jo, jeg købte den, var faldet meget, og det er jo blevet egentlig som den der åndssvag. Den er der heldigvis kommet ud af den der fingerfidusen der, ikke? Og så har jeg hørt på andre, hvor fantastisk det har været, ikke? Hvad for en fingerfidus? Ja, fingerkart er den der, ikke? FPC. Den er jo gået fra 6 til 130, og så var jeg den ned, ikke? Så jeg købte jeg på 30, ikke? Og så, nå, men Asetek? Ja, men Asetek er jo det samme. At, den har også været 100, og den der den. Systemer? Ja, til computer. Men ja. Det er jo primært spilcomputer. Og der, hvor det er, ikke er lykkedes for dem, og det har han jo også deroppe, vi har jo haft ham med også, direktøren der, det der, ja, jo sagt, at det har de jo ligesom hævet fløjten ind på, det var, at de ville jo så lave køle, det er jo væskekøling, de vil ikke ligesom have en væskekøler på en bil, ikke? De eneste, der bruger luftkøling der, det var jo deutsche traktorer, ikke? På grund af, at de havde lært det under krigen, så vidt jeg ved, over i Rusland, så var det en god idé at have luftkøling. Men den anden historie, så det er jo væskekøling, og det gør du, hvis du har brug for meget køling. Og det, som de ville, det var jo også gøre det til de her datacenter, hvor der står en enorm masse server og kører og bruger varme og alt det der, og alle folk tror, det er grønt, og op i skyen, så står det over i Odense, ikke? Og så kan de give varme til hele Odense by for det der, men det duede bare ikke. De kunne ikke sælge det der system til dem. Så det har de jo måttet opgives. Nu er de tilbage på spil, og det er så mere individuelt. Men, og de har så også haft problemer ude i Kina, og så har de haft en kapitalrejsning. Så jeg skal være helt ærlig, og det har flyttet noteringen til Danmark. Den er vist nok stadigvæk i Norge, noteret den, ikke? Men det er en lang kamp hjem, du. Og den kamp vil du ikke overtage? Jamen, jeg er jo mere på den der rest, som den der ruinrest, jeg har. Noget bundfald, ikke? Som jeg håber kan... det er ikke... Okay, jeg vil, der ser ud til at være en lidt bedre tendens på gamingmarkedet, ikke? Altså, du ved, og supply chain, altså de her forsyningskædeproblemer, de har haft, ser jo også ud til at være der, ikke? Og så bliver det jo lidt spændende med det her nye eSIM, altså SimRace, det de går ind for, ikke? Altså, så jeg tror... Og hvad er det? Det er du ret ret og pedaler til virkelig professionelle bilspil. Som jeg selv siger... Hvis jeg ikke havde en kone, så havde jeg sådan en bur stående derhjemme med store budeskærme. Er du klar over, hvor sjovt det er at spille det her bilspil? Men jeg har boys en kone, så... Men det er der rigtig mange, der spiller. Så det er sådan overordnet set. Jeg tror, de har... Altså, de har været nede af bunden, og der, jeg synes, der begynder at være små tegn på, at der er bedring i deres markeder derude i de her gaming-PC'er og de her ting. Men du ved, det er ikke... Det flyver ikke deropad. Men så håber om GN også, han har rodet sig ind i det der, også med de der ørebøf... Ja, eller med SteelSeries. Der er ved at være en vending i det her gaming-marked. Okay, men godt. Det er ikke raketfart, det vender rundt. Nej, men man skal holde øje med det i hvert fald. Michael, ja. Vi bliver ved dig, fordi der er en lytter, og det er Jan. Han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på Bayer, B-A-I-E-R. Ja. Er det stadigvæk et godt køb? Ja. Tyske Bayer. Det er kemi. Ja. Jamen, det er det. Ja. Jeg kan jo stå her og fortælle min case, og hvorfor det er den, jeg ejer allermest af på tværs af alle mine porteføljer. Altså, du ved, men lige nu, jeg troede sådan set, at den skulle lægge en defensiv kraft ind i min portefølje. Altså, det er en depressiv kraft. Ja, det er det som løven, ikke? Altså, du ved, den skulle have nogle defensive karakterer her omkring 50, ikke? Så derfor, du ved, det har jeg sådan set haft komfortabelt af at ligge med dem, som jeg har været lidt sur på aktiemarkedet. Hvad er problemet med den? Jamen, der sker bare ikke noget med ham, topchefen. Altså, han skal udskille det i 3 divisioner, så kommer der en masse værdier til lyset. De skal have forklaret, du ved, hvorfor at vækstraterne bliver meget højere i det her landbrugskemi område, fordi det går mod grønt. Det har han heller ikke gået i gang med endnu. Det er jo en stor tysk virksomhed, der får vendt rundt. Og deres farmedivision er de faktisk ved at have bygget en stærk pipeline op i nogle af de sådan lidt mere spændende genetiske produkter osv., noget der ligger ude i fremtiden. Og det er også en nødvendighed for at kunne selvstændig børsnotere det her pris. Så tager du alle de her dele og splitter dem ud, så er selskabet meget mere værd. Jeg kan stå her og fortælle om, hvorfor jeg ejer så meget af den, du ved, mine egne høje forventninger til det, og jeg tror, han kommer til at gøre det, den nye topchef her. Men faktum er, han gør det ikke, og dermed siver den bare hver dag sammen med tyske aktier. Altså, du ved, der mere er der ikke at sige. Jeg troede virkelig, at bunden var her, ikke? Det er jo en PE7 aktie. Jeg tror, de har en dividend på 7%. Mm. De er i nogle af verdens mest stabile områder. Alderne, befolkning, landbrugskemi, ikke? Håndkøbsmedicin. Der er simpelthen ikke mere stabile områder, vel? Har de fået en ny sportschef? Ja, de fornyede topchefen, franskmanden, der er kommet ind, som skal ud og lave det her. De fornyede de her aktivistinvestorer ind, der sagde, nu skal I splitte det her selskab op, ikke? Ja. Men det er jo tysk corporate governance, modstand mod den tyske regering og så videre. Altså, det tager tid, det her, ikke? Og jeg troede virkelig, at den kunne ikke falde længere ned, du ved, fordi det var så billig en aktie allerede i kurs 50. Men det må jeg bare kende. Det kender ingen. Og lige nu det her glyfosat, som man kan købe generisk. Roundup. Jamen, der findes jo også en masse generisk konkurrence. Sidste år, der steg priserne helt vildt, og de falder rimelig kraftigt lige nu. Så deres resultater er heller ikke blændende i år, men det har ikke noget at gøre med fremtiden, det er bare resultaterne. Så det vil sige, at de leverer heller ikke særlig gode resultater, fordi de her generiske priser er på vej ned. Altså, du ved, det er stadigvæk sådan noget med, at de tjener en 12,5 milliard på EBITDA, og i år, og de er værdisat til omkring 40 milliarder. Altså, du ved, det er sådan noget helt ekstremt, men nok om det. Ja. Den har ikke de her defensive egenskaber, som jeg havde regnet med. Men den langsigtede case er i min optik fuldstændig intakt. Så du holder fast. Ja. Michael, nu siger du landbrugskemi, og der er også kommet regnskab ud her til morgen fra norske Yara, som jo altså laver kunstgødning. Og det er jo helt forfærdeligt dårligt. Altså resultat før skat på $12 millioner, der var forventet 313. Altså, hold da op. Det er da noget af et fald. Hvad sker der? Jamen altså, du ved, de generelle priser på mange af de her ting, der går ind til, hvad nu det hedder, til landmændene, de er kraftigt faldende, ikke? Altså selvom afgrødepriserne jo ikke er gået fuldstændig i dørken. Og det er jo også fordi, vi kommer jo fra et niveau af, hvor man simpelthen ikke kunne skaffe det i 2021 eller 2022 på grund af krigen i Ukraine og sådan nogle ting her, ikke? Altså du ved, og alle de her forsyningskæder, der blev forstyrret af Rusland, jo leverede mange af de her ting rundt omkring i verden, ikke? Og så er det jo det, man bliver målt lidt op imod, ikke? Altså, du kan sige, og selskaber, der forbereder sig til det. Jeg er ikke super ekspert på Yara, men jeg kan bare se, at nede under overfladen, der falder mange af de her ting, der indgår til landbrug, falder rimelig meget i pris. Og fødevarepriser generelt er faldet, men ikke voldsomt meget, så det godt undrer mig lidt, at de her inputfaktorer, der skal indgå til landbruget, er faldet så meget. Jeg kan se, det rammer mig, og jeg kan se sådan noget som jeg og så videre, men jeg kan ikke rigtig forklare det, fordi at vi har ikke store fødevarelager rundt omkring. Altså, der skal ikke ret meget til, før at det her, det måske kan ske igen. Okay, så det kan nu, altså også være en hurtig tur. Det handler jo også om naturgas, fordi man bruger jo i det er jo over halvdelen af verdens, så vidt jeg ved, produktion af ammoniak, det er jo der, vi er, ikke? Som sker ved hjælp af naturgas, og det er jo så det her russerproblem til dels, og hvordan er prisen på naturgas, som jo svinger meget, og det er jo så balladepunktet, at de kommer jo i klemme i den der, eller kan komme i klemme i den der mølle. Og hvis nu priserne skal, de er faktisk på vej opad noget, det er ikke for at gøre folk bange derhjemme, der sidder og kigger, men I kan jo kigge på den der side, som hedder, hvad den hedder, den der, vi altid kigger på. Den hollandske? OCI er det også selskabet, men det er jo hollænderen. Men vi har den der, jeg hedder TradingEconomics.com. Der kan I finde alle, og så kigge under under, hvad hedder det, markeds- og commodities, og, og der kan I se alverdens priser på alt, fra helt ned til bitum. Det er meget sjovt. Ja, det er faktisk. Ja. Og der har man jo også godt kunne se lidt, at det er altså noget halvvildt noget, det der ammoniak, og at man kommer i klemme i den mølle, og det er det der balladepunkt nu, tror jeg, som man skal bare lige holde sig på den gode side, det der så vente på, at det får et eller andet begynder at rase ud, så kan man nok købe Yara igen. Trading Economics, der kan man altså finde priser på alverdens ting, pork bellies og orange juice og alt det andet, som er sjovt at holde lidt øje med, sukker og det er en god vare. Og det viser, at der er krig og ballade. Vi hopper videre til H+H. Kim, han spørger nemlig, om I kan forklare, hvorfor H+H falder 8% på en meddelelse om, at en konkurrent nu ejer 10% af selskabet. Hvad er dynamikken? Lav har tidligere talt varmt for den. Fedt program, skriver han. Jamen, som selskab og så videre, industriselskaber og produkter og hvad de kan og så videre, er det helt, er absolut en topaktie. Men pure beton laver de. Ja, ja. Og kalksandsten. De her hvide, man kan bygge huse med, og man bruger meget inde i, som skillerum inde i etagebyggeri. Men pointen er jo, at konjunkturen, hvor der er jo et så stort tilbageslag, og jeg tror, det nærmest er, altså volumen af hos dem er vist ned med, nu siger jeg tal, som jeg måske ikke helt er rigtigt, men cirka 30% i år. Det er altså rigtig volumen, simpelthen hvor mange tons eller kubikmeter regner man det i den branche, er du røget ud af over døren. Og de har jo sat flere fabrikker på, altså mølpose, for at de ikke kan være med. Og det er også i, det er både England, Polen, Tyskland, ikke? At de er i det, og så sælger de sådan i flere andre lande også, men så det der balladen, det er simpelthen konjunkturen med byggeriet, og det hænger så lidt på renten, ikke? Og boligpriserne den i går. Det er det der balladen, men nu køber ham her, han har købt allerede 5% i maj måned, en polsk konkurrent, som siger sig at være den. Der var en artikel i går på Jornmester om det, så I kan bare læse den. Det er ikke mig, der har skrevet den, men hvor der stod jo ham der, polakken der, han har en 40-45% af markedet i Polen, og der har det polske marked har HBSO, altså 2025, det er sikkert ikke nok, men de har vist 8 fabrikker HBSO i Polen, men altså, det der spil, de er ude i, og så er spørgsmålet jo, vil polakken der købe endnu mere op, eller vil han prøve på at sætte dig på det, og så videre, ikke? Og når du har, det er jo så det der markedsdominans, og det er jo så et problem, men jeg tror bare, at han er, jeg kender jo slet ikke selskabet eller hans økonomi, jeg bemærker ham derfra, jeg opdagede det 1. august, at der havde været det der køb i maj, men det var lidt pinligt, men der var ikke nogen mennesker, der havde skrevet om, så jeg havde heller ikke set det, men altså, det kan være, at han har dybe lommer, og så skal man jo købe i gode tider, men han får nok ikke lov til det, men pointen er ligesom med demand og give ind og alt det der, at man kan jo, hvis man får sig en god stor post, så kan man jo være faciliteret, som det hedder, at jeg vil gerne have, at en eller anden køber det en dag. Fordi nu kan du komme hen til mig, jeg har 10%. Nu køber du det her, får de en eller anden datter af Heidelberg Cement eller noget, som nu hedder noget andet, Heidelberg Materiale eller hvad det hedder nu, og så er der en anden en, og så køber de det, og så de to jo venner for resten af livet. Det er jo også det, der kan ske i GN og Demand. Jeg har både Demand og GN, jeg har også HBSO, men for at nu, hvis nogen er interesseret for det spørgsmål, men hvad hedder det? Altså, det er jo det, du nogle gange kan, okay, ligesom komme ind i spillet og være med til at sige, jamen, jeg vil ikke have ham, der kommer, den ondeste. De vil ikke have, at der kommer en stor japaner og køber GN, vel? Man vil gerne selv bestemme, hvem man låner. Ja, men så kan du måske ligesom hjælpe lidt til. Svaret er vel også, at det er ikke det, der trækker den ned. Det er vel, altså, du ved, de amerikanske byggeaktier, de top-peakede jo i juli. Altså, de er jo tilbage på toppen igen, ikke? Altså, du ved, de er virkelig blevet knaldet ned nu, ikke? Fordi renterne er her, ikke? Du har TCM's nedjustering. Så forklaringen er nok mere, at det er ikke hans køb, der ligesom forstyrrer aktiekursen. Det er nok mere, at du ved, at vi er i gang med overgivelsen i de her byggeaktier, ikke? TCM ned, H+H. Altså, du ved, der er ingen tegn på bedring, eller hvornår kaster investorerne op. Jeg tror, det er mere det end tegnet på ham, ikke? Men du kan selvfølgelig godt tolke det negativt med 10%, ikke? Fordi nu kan han forstyrre billedet, ligesom Demand jo også kan forstyrre, hvem der kunne købe William Demand og alt det der. Men mit bud er, hvis du kigger på de amerikanske byggeaktier, så har de kastet op her, siden de på håb og bedring jo toppet i juli, ikke? Altså, du ved, og siden der har renterne jo smadret alt lyst til amerikanske byggeaktier, ikke? Altså, du ved, så det er min formodning, at det kan være det, ikke? Ja. Og som Lav han siger, jamen, er det nu, du er frygtsom? Altså, vi ved byggeriet, det, og i de sidste 100 år, der på et eller andet tidspunkt, så skal vi nok bygge igen, ikke? Jamen, det er jo et andet eksempel. Det er jo, at jeg har en stambeholdning, som ikke er særlig stor, i Rockwool, som jeg købte på 1.500, og de har jo givet mig, jeg tror, vi har fået udbyttet 3 gange nu, eller sådan noget. Men nu er han jo nede igen. Og jeg havde så en overkøjet position. Den nåede jeg heldigvis at sælge på 2200 eller noget andet. Og så den var oppe i 3000, eller bedst. Og nu er jeg ude af det. Og ved du hvad? Nu, Rockwool er jo en kanonstærk virksomhed, og det er grønt og alt det der. Det er næsten det bedste grønne, du kan få. Det er jo at spare på energien. At nu kan du købe en Rockwool-aktie til 1530. Det er formidabelt. Nej, men den bliver jo ikke. Det er jo det, der ballade ligesom en USA. Den bliver jo ikke billig. Jeg får ikke den ned i kurs 1000. Nej. Det kan da godt være, hvis det går helt gerne ryger ned i 11-1200, men den, altså, hvis du har, siger, jamen, du, jeg tænker langt, og jeg har lidt hår på brystet, og jeg skider ikke i bukserne hver gang, jeg ser en bøvs i avisen af det der, så skal du være der. Nå, jeg tænker sådan set kun på de næste 25 minutter, og vi skal altså have farten op, venner. Vi har kun svaret på 6 spørgsmål, og der er altså ikke så lang tid tilbage, og I har lovet mig at slå rekord i dag. Det ser altså ikke godt ud. Kim, han havde skrevet ind til os om H+H. Det kan du også gøre, eller om en anden aktie. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Der skal kaffe på bordet, Michael. Vi skal tale om Starbucks, fordi at Ida Juul Thorup, hun har nogle teenage børnebørn, som mener, at kaffesteder, altså sådan noget som Starbucks, at det er fremtiden. Men er det noget, spørger hun? Jeg er ikke selv investor i den. Om det er fremtiden, altså de er jo meget afhængige af Kina, ikke? Altså den vending, der er i Kina. Altså, men altså... Starbucks og McDonald's, altså om de er de det om 20 år, og er de blevet større? Ja, det er de nok. Får de mine penge? Nej, jeg drikker heller ikke kaffe, så ja, du er virkelig den... Du er virkelig den du, jeg kan jo ikke forklare, at der er nogen, der giver 40 kroner for en kop kaffe. Altså, jeg kan jo bare banke mit ydehoved ned i bordet. Sig det til min kone. What? Og derfor kan jeg jo aldrig blive ejer af den der. Men vi er jo enige om det. Det er en enormt stærk brand. De har nogle enormt stærke brands. De har altid vist, at de har været gode til at vokse og komme ud i nye steder på den korte bane, meget afhængig af Kina. Så du ved, har du lyst til at tage Kina-bet, så er det absolut en mulighed. Det bliver aldrig en aktie, jeg kommer til at eje, og det er vel det korte svar. Og det er vel også fordi, at det skal man jo en gang imellem have noget, man ikke synes. Er det fremtiden? Nej, men det altså, men det er da gode, stabile aktier at eje sådan et segment her. Så altså, man skal nok lade være med at lytte på mig eller stille mig det her spørgsmål. Godt, glimrende. Jamen, jeg må se, om jeg må finde en anden, men jeg vil gerne stille dig et andet spørgsmål. René, han har nemlig skrevet ind til os, om du har en opdateret mening om Bolt Biotherapeutics. Og hvad for en? Bolt BOLT. Nej. Ah, okay, jeg fik... Jamen, så skal vi da ikke have dig på den. Nå, men det er fordi, der er jo ESMO-konference her i dag. Starter den i Madrid. Det er jo den her gigantisk store kraftkonference, som løber af stablen en gang om året. Og der er de så åbenbart inden for det felt. Michael, kender du Bolts? Nej. Bolt Biotherapeutic. Godt. Ved hvad, René, i stedet for at stå og gætte på noget her, så giver vi dem hjemmearbejde for, og så må vi se, om vi kan samle den op på et andet tidspunkt. Så er der... skal jeg se en gang. Anders P. i Rødby, han skriver, jeg vil gerne have lidt hjælp til banker. Jeg fik en god gevinst på Handelsbanken, og jeg tænkte på baggrund af renterne endnu en gang på vej op, og at når det havde et fornuftigt regnskab, så ville jeg gå lidt mere den vej. Så hvorfor taber banker momentum på torsdagens handel? Det blev en lidt dyr investering, jeg købte. Nordea, Danske Bank og DNB, altså den norske bank. Svendsen, ja, DNB fik jo hug i går på 6-7%. Det er måske det, der gør mest ondt på. Men jeg ved ikke, at der kom regnskaber og dårlige i går. Ja, der kom de var ingen dårlige regnskaber for bankerne lige nu. Men ikke lige så forrygende, som investorerne havde regnet med i DNB. Handelsbanken var jo den store outlier. Ja. Det var virkelig overraskende, men det var også dem, vi havde regnet med at ringe. Ikke? Så hvorfor gør det så ondt på de der banker, når nu de leverer flotte regnskaber? Jamen det er jo det her med, hvornår du knækker noget på de her renter, ikke? Altså du ved, den her diskussion, der også startede i går med den politiske side på de her rentemarginaler, de ligger og henter, ikke? Altså, banker kommer til at levere sindssygt gode resultater i år, kommer til at levere rimelige resultater næste år, de bliver rene dividendemaskiner, men er priset nu omkring book value omkring 1, så det er jo det her, ulven kommer, altså du ved, hvad fokuserede du på i Nordea i går? Sindssygt blændende regnskab, rimelig forventet, alle artikler var jo en topchef derude at sige, ulven kommer. Og der var ingen tegn i ham, vel? Der var ingen stigende lånereserver, altså tab på udlån. Men ulven kommer, og det er vel også fornemmelsen, at du ved, at det bliver lidt sværere økonomisk, ikke? Så det er jo det her med, at investorerne køber simpelthen ikke den her sektor, ikke? Fordi at de, alle de ting, vi godt ved, der er godt, og så står vi måske om halvanden år, så har de tjent alle de penge og udbetalt alle de her penge, og det er ikke gået så skidt, og så, hvad nu det hedder, så har det jo været en god idé at være en bankinvestor, ikke? Altså, du ved, men lige nu, faktisk de sidste 4 måneder, på trods af utallige opjusteringer for bankerne, resultaterne stiger, de stiger 70% i de mindre og mellemstore banker i år, fra hvad de første gang guidede. Så har de ikke rigtig performet på det sidste, fordi vi går og venter på, at ulven kommer. Og det vil sige, banker er jo egentlig ikke, altså stigende renter, godt for banker, lige til et vist punkt, hvor filmen jo knækker, ikke? Altså, ja. Du ved. Og det er det, der er lige nu. Så du ved, at spekulere i, der kommer gode regnskaber, og har set, det kommer, det ved vi desværre godt. Om investorerne, de fokuserer på, ulven kommer, eller der er noget, der knækker derude, eller hvad det er, det er jo det, der er helt afgørende for, hvordan banker bliver traded dag til dag. Svendsen, hvordan ligger banker i din mave for tiden? Jamen det er, jeg mener, sektoren, hvis du tager det danske, er sådan set op, hvor det ligger prismæssigt, hvor den skal, medmindre du får et stort rentefald generelt i verden, og dermed også Danmark. Det tror jeg ikke, det sker, så jeg ikke siger, at de er, hvor de skal være, og det er det, og så... Der er ikke noget ekstra krudt i dem. Der er ikke nogen sjokker, sex og speeder og alt det der. Det er der ikke. Så det er bare at sige, ja, det er jo det. Den eneste bank, du kunne logge mig til at kigge på, og det er så jo et skud i togen, men det er, jeg har sådan fået, man har jo sådan nogle sine egne ting, man sidder og opfinder. Det er Commerzbank i Tyskland, det mener jeg faktisk er, hvis man vil det, men... Hvorfor? Ja, fordi det er en aktie, som den er 25% ejet af den tyske stat fra sidste gang, de gik på røven, ikke? Den og Dresden er blevet lagt sammen, men så måtte de nye penge, og det var staten. Men pointen er, at de forekommer at være meget veldrevet butik, og de har styr over det. De har staten som hovedaktionær, så de kan jo ikke fuske-puske med regnskabet og sådan noget. Ligesom det til synes, der skete jo i hvert fald et eller andet nede i en meget, meget stor schweizisk bank, som afleverede et fint regnskab med kruseduller og det hele under, ikke? Og som, det var bare ikke noget værd. Mm. Altså, hvad kan du stole på, ikke? Det er jo, fordi det er en black box. Men det er han formentlig ikke, men jeg vil bare sige, at vi er jo nået i et punkt i verdenshistorien, det skal man huske, hvor banker nu hænger, om der kommer en recession, og om der kommer en eller anden grad af væsentlige problemer hen over vinteren. Og det handler jo, det svære punkt, det er dels generelt konjunktur, altså bliver der en recession osv. Og så de der med ejendomme i byerne, det er et kæmpe problem for banksektoren. Som, altså erhvervsejendomme. Ja, og ja. Det er jo internettet, der har taget livet af dem. Det er jo tømmermændene fra internettet, at alle mulige, du kan selv, når jeg går hernede om morgenen, så er der 5-7 butikker, I kan komme ind og åbne en shop, hvis I vil. Nede af Købmagergade. Ja, ja. Og det er der ikke nogen, der vil, fordi det giver ikke noget. Og så når de har sat ned, så bliver en genbrugsbutik, eller en kaffe, eller en café. Ikke? Altså, hey, køb Starbucks. Men der er jo ikke... Og der er altså et problem, som er mega stort, og det gælder ligger jo hos banksektoren, fordi okay. De jo er jo... Det er i belån, så er de jo også fusioneret med Rekredit. Ja. Det er der, og det gælder alle i lande. Og godt. Det er internettets eller det er ikke tømmermænd, godt. Som er der. Ja, okay, cool. Så ja. Vidt altså lidt om bankerne og de udsigter, som der ligger for dem mod måske svære tider, og det kan jo altså komme til at gøre ondt. Michael, vi skal en tur til Upstart. Ja. Ja. Tror Michael Friis fortsat på Upstart på lang sigt, eksempelvis 5 år, skriver Lars fra København? Ja, det gør jeg. Mm. Hvorfor? Men jeg har ikke lyst til at ligge i den lige nu. Hvorfor? I det her rentemiljø. Jamen altså, du ved, jeg synes sådan set, at forretningsmodellen er korrekt, men i det her stigende rentemiljø, og hvis du begynder at skære de første tegn på, at den amerikanske økonomi, den er ved at bøje af, jeg må se et interview med Thomas Lykkegaard, en kendt dansker, der er jo stor Apollo der, ikke? Altså du ved, blandt de 20, 30 og 40-årige, der begynder det, der hedder, delinquency, det hedder... begynder ikke at kapitale deres kreditkortgælder, deres autolån osv. Det generelt niveau er det stadigvæk godt, men det er de 20, 30 og 40-årige, som begynder at vise de her første tegn. Det er fordi, de ikke har de her kæmpe store opsparinger kan tære på. Og det er nogle af dem, som Upstart giver lån til. Ikke? Altså du ved, de begynder altså at pikke op af med en ret stor hastighed. Det er kun den her kategori. Samlet set, så er der ingen advarselstegn for økonomierne endnu. Hvis du dykker ned i det segment, og derfor har jeg ikke lyst til at ligge i den lige nu. På 5 års sigt, jamen der er jeg sådan set enig om, at den her måde at ligesom drive en forretning på, efter de har fået vendt rundt, hvor de ikke er så afhængige af at kunne syndikere de her lån osv. Og der er ingen tvivl om, at AI kan være meget bedre at lånstiller. Jeg synes egentlig også, at deres model nogensinde ser ud til at også kunne klare sig i de her miljøer. Men på grund af det her renter, vi har stigende renter lige nu, på grund af, at vi begynder at se de her det er længe, kan man sige. Altså, folk ikke kan betale deres i en speciel kategori. Det er ikke overordnet set, at folk ikke opdager det endnu, men hvis man kigger ned i de der subkategorier, så er der altså noget tegn på, at det begynder at se skidt ud. Måske er det de her med, at de ikke længere kan udskyde deres studenterlån, betalinger osv. Ja. Vi ved det ikke helt endnu. Så vil jeg ikke ligge i den lige nu. Det er, okay. det er det korte svar. Jeg skal ikke ind i den her lige nu, på grund af de her ting. Så et par bemærkninger omkring Upstart, som Lars havde skrevet ind til os. Tilkunde UPST, hvis man selv vil holde lidt mere øje med den. Det er en AI, du ved, AI-udlåner. Altså, så via AI, der finder den ud af, hvad skal jeg låne til, og hvilken rente skal du have, i stedet for, at man bruger den her FICO-score. Så du ved, jeg synes, modellen ser ud til at virke også i det her miljø. Men lige nu, på grund af præcis det der, så skal jeg ikke ind i den. Kenny Sørensen fra Skanderborg, han skriver sådan her: hvis man følger Buffets mundhæld, så skal man være grådig, når andre er frygtsomme, og vice versa, så vidt jeg husker. Burde det så ikke være nu, man skal købe op i den grønne omstilling? Lav, vil du starte? Jo, det har han ret i, og det jeg er jo ikke, så jeg har købt noget nævneværdigt, men jeg har købt lidt, og jeg synes, det er svært at finde dem, som er rigtig gode i det der, men jo, det er korrekt, og og så har vi så balladen, nu tager den sådan, vores egen sådan lidt nære verden, så vil sige, at vindmøllefabrikanterne, det er jo Vestas og Siemens Energy og Nordex og sådan nogle, de har det jo ikke godt, og de skal til at have det godt først, og formentlig skal der tilføres nogle penge for, at når de selv opdager i deres finansafdeling, at de trænger til en ordentlig styrkelse, og skal skrive til børsen, at vi vil gerne lave en aktietegn på 25 milliarder kroner, det er jo det Vestas, mener jeg, har brug for, det er mit gæt på det, og tyskerne har nok brug for 35 milliarder kroner, sådan noget lignende. Men så begynder der jo at blive fornuftigt i det, fordi så tager aktierne sig en røvtur, og så skal vi ned og vinde, og så begynder den at være der. Jeg har jo sagt, at Vestas skulle ned i 120, og det er endda en høj pris. Den går så vist 142 eller sådan noget nu. Men det er det, du skal vente på. Og da, så længe til noget kører den vej, så er det for sent. Og vi har jo så ham her, Ørsted, som er jo en anden interessant virksomhed, som er mere interessant, som jeg projektudvikler og alt det der. Og der har vi jo så en mand, som jeg værdsætter højt. Vi havde forleden dag Ole Søberg, som er ude og fortælle, at han er sådan en mand, der han har siddet på alle sider af bordet, og kan, altså han kan mere end sin faderbror. Og hvad hedder det, han var jo ude at sige, at han mente, at den skulle under den IPO-prisen, der hvor gik på børsen på 235, han mente, at den skulle ned 210, hvis vi kan stole på dem, der har skrevet det i aviserne, hvor jeg jo sådan set mener, at hernede på de her 400, der er den sådan set, må den være i bund nu, altså mellem 300-400 burde være en bund, men og det er jo så balladen, hvor er det yderpunktet, hvis noget svinger helt afsted derudad. Og der er det jo ligesom, at de har jo ikke rigtigt, de har jo talt en halv historie om det over i USA, og de senere oplysninger om, hvor de der projekter, som de er inde i, og har skrevet halvt under, ikke? De har skrevet fornavnet, ikke? Og så mange siger sådan, Ørs, og så skriver vi afsted. Nå, men det har de, og det er så spørgsmålet, hvor meget de kan bakke ud af det, ikke? Og det burde de jo nok gøre, simpelthen. Hvis det er rigtigt, at det er skrevet så meget, så er det bare med at sige farvel, ikke? Okay. Men så jo, den er ved at være der. Jeg vil sige, der hvor jeg har gjort noget, det er kranskibe, fordi de der vindmøller ude på havet skal jo op. Og der er få operatører der, og de to aktier, jeg har dem jo selv, det er Cadeler med CADELER, ikke? Og som er ved at gå sammen med Eniti og blive den største i verden inden for det felt. Og så er det Bonheur, også en nordmand, som er Fred Olsen, som er gammel i den her, nogle kranskib fra 2014, og de kan klare, de har i hvert fald nye kraner på, de kan klare de helt store møller der. Det er de to, som jeg satte på. Så er der sådan nogle sideveje hen til den grønne omstilling. Man ser sådan i sig selv, at de der selskaber er jo ikke specielt grønne. NKT er jo også en sideveje hen til den grønne omstilling. Rockwool er jo en sideveje hen til den grønne omstilling. Ja. Altså mit kort svar er, jo, nu skal man til at kigge på den sektor. Jeg tror, renterne er ved at toppe ud, men det er jo min egen holdning, som jo er den helt afgørende faktor. Men start lige lidt bredt. Start i en ETF'er. Ja. Måske sol, og nu kommer forklaringen her, fordi at inflationsudviklingen er jo forfærdelig på vindmøller og sådan nogle ting, ikke? Det stiger, men på sol, der falder det faktisk ret kraftigt. Så du ved, dem, der udvikler solprojekter, de får faktisk kompenseret de stigende renter ved, at panelpriserne og så videre falder, ikke? Så det kunne være et første sted, man skal kigge hen, hvor folk jo har kastet alt i grams, fordi renterne stiger, men der er nogle modsatrettede ting i sol, som du ikke har helt i vind, og desværre dermed også Ørsted, som jo er offshore. Så det er som mit korte svar, at nogle steder at kigge hen. Nu kommer NKT, du siger jo, at han kommer lige om lidt, og han er jo også et eksempel, ligesom, det er det der med, at det er bedre at være underleverandør og kan levere noget, som er nødvendigt. Der ikke er så mange, der er 3-4 stykker, der kan levere de der store søslanger, der skal lægge ud, ikke? Som NKT gør, og tilsvarende med de der kranskib. Det er bedre at være der, end at være på de store Vestas og ham nede i Tyskland, ikke? Fordi Siemens Energy. Okay. Fordi de har jo helt projektrisikoen. Ikke? De andre har skrevet en kontrakt, du skal komme, og du skal have $300,000 i døgnet. Ja, det er godt. Det er meget fint. Ja. Godt, NKT spørger Søren faktisk om, Søren, du kommer her på listen, men altså er der flere kommentarer til, hvad I synes om den, Michael? Nej, altså det er min optik. Jamen, de skal rammes ligesom resten af de grønne aktier, men jeg tror rent forretningsmæssigt bliver de ikke særlig meget ramt. Så lyt med til podcasten, og ja, det er jo mit safe bet ind i, hvad du kan sige, i den grønne aktie. Det er NKT, som jo er lige så meget en grøn aktie som Vestas og Ørsted, men med lidt mere stabilitet, og ikke så afhængig af renterne. Og det er altså NKT, vi har i studiet som det første selskab i den her podcastrække ud af 10, som vi sender her resten af året hver fredag. Der kan du altså lytte til, hvordan de ser i fremtiden lige præcis hos NKT. Det er deres driftsdirektør, der har været i studiet hos Signe Terp. Henrik K., han spørger om et drikkerværk, Lav Svendsen. Det må være til dig. Den ser teknisk ud til at være vendt, men hvad siger Lav? Er det nu? Jamen, det var forleden dag her, jeg var vendt eller sådan noget. Kom der ordentligt ryk ind på 14-15%, så jeg siger, hvad sker der nu? Og jeg har jo nogen, ikke så mange, men jeg skal have 3 gange så mange, når det begynder at gå den rigtige vej. Men hvad hedder det? Det var, fordi de kom ud med en opdatering om, at det gik bedre. Men så når du læser det, så bliver der altså noget med en overskudsgrad så for hele året på, var det 2-4%? Altså, det er jo et selskab, der skulle lige på en overskudsgrad på mellem 18 og 25. Men de har ligesom ikke rigtig lært at tjene penge endnu, ikke? Der er 16.000 ansatte, så de kunne få folk til at lave noget, ikke? Men det er jo de her åndedrætssystemer, respiratorer, til dykker, røgdykker, alt med livsvigtige iltforsyning, ikke? Ja. Men så det var det, der skete, og så gav den sådan et spil op, men det var altså, jeg vil sige, den opdatering var jo udmærket, de siger, at det er gået rigtig godt med salg og sådan noget, men det er 10% op salget i år, men altså, det er jo ikke sådan, at pengene vælter ind. Så ja, det, jeg vil lige sige, nu skal jeg have flere. Nu er den der, ikke? Så er du sådan lidt fordøjet den, så siger bum, bum, bum. Altså, nå, men det er ligesom, at motoren kører, men... Det, så svarer jeg bum, bum, bum. Ja, det tager sin tid. Okay, godt. Bente Johansen, hun har skrevet til mig. Novo Nordisk opjusterede den 13. oktober, og inden nyheden den blev vist hos Nordnet, der bimlede min kurs alarmer. Der er altså nogen, parentes mange, som fik nyheden før mig, så jeg vil gerne spørge om, hvor kan jeg finde nyheder lige så hurtigt, som andre kan? Michael? Nasdaq. Ja? Nasdaqs News. Det er jo, altså, det er jo den første officielle side, hvor jeg skal bimle på, kan man ligesom sige, ikke? Så det vil det være, men de har jo ikke rigtig kursalarmer og sådan nogle ting, altså du ved, så det er... Så man skal sidde og følge med hele tiden, hvis det er det? Ja, det vil du skulle. Jeg mener ikke, man kan sætte op, eller også melde til selskabets nyheds, men altså du ved, jeg kan ikke tro, der har gået særlig lang tid. Nej, men altså 30 sekunder kan også gøre noget, Michael. Ja, det er det nok. Jeg skal godt nok også være hurtigt til at handle, men det er der, det kommer som det første officielle, ikke? Okay. Og det er jo det der landingsstedet, ikke? Så Nasdaq, OMX, C25, så bare skrive news eller nyheder, ikke? Okay. Og der ligger alle de officielle fondsbørsmeddelelser inde, ikke? Men det hun beder om, det er jo et sted, hvor hun får det lige så hurtigt, du ved. Og det bør det egentlig gøre, fordi at man, sådan nogle selskaber, de er forpligtet til at sende ud via et system, der sådan set sender det bredt ud. Det lander der først, og så bliver det sendt bredt ud. Og det bør gå via millisekunder. Så jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Men derinde, der ligger det som det første, hvis man skal daytrade. Godt. Jens fra Virum, han har skrevet om en lidt... jeg ved ikke, om det er et nyt område, Lav, men det kan vi jo prøve at tjekke med dig. Han vil gerne høre, om du kan give et take på OSV, som efter sigende skulle stå for Offshore Service Vessels, har du fortalt mig, Lav. I Nordsøen, Jenses spørgsmål, det landede nemlig lidt, inden vi gik i gang, så jeg nåede lige at tage den omkring. Han skriver, jeg følger flere på Twitter, der deler begejstringen for tankskibe, altså din begejstring, Lav, men der er altså mange, der også diskuterer OSV og stigende dagsrater for deres services. Jeg har selv lidt svært ved at blive klogere på sektoren og hvad der er styrende for den, men jeg håber, at Lav kan sætte nogle ord på og eventuelt, om du kan kigge efter nogle selskaber. Ja, jeg må jo nok kigge efter det her i weekenden, men altså, det er sådan noget offshore supply vessels, ikke? Og det, balladen har jo været med den branche, at de blev jo smadret i 2014, da olieprisen faldt, fordi er 110, og så tog den jo den store tur ned, og det var Krimkrigen, det var efter Krimkrigen, den første Krimkrig. Så var olieprisen ned der for $100-110 og helt ned og vente på 30, og så er den der periode, hvor den også var helt ned i minus, og det der cirkus, men der meget mange af de der firmaer, de ligger typisk i Norge, de var meget aggressive, havde store ordrebøger og stor gæld. De røg jo fuldstændig i dørken og skulle rekonstrueres, og det er de jo så blevet. Nogle er gået helt ned, og nogle er lagt sammen. Og nu begynder så, markedet har jo været op, fordi olieprisen er oppe igen, nu koster den $90 igen, men der har jo været, alle olieselskaber skar deres opgaver ned, de lavede de projekter færdige, de havde, og skar dem ned, og så gjorde de dem færdige, og så var det jo det, så det var næste par år, hvor der noget at lave, men nu har der været et par år, hvor der ikke har været, nu kører de så opad igen, fordi nu er der mangel på at finde olie, ikke? Det er det, som de skiller ud af de der sidder i Danmarks Radio og hælder pis ud, ikke? Om sort energi, og de må ikke gøre det, og alt det der. Ja, alle de mennesker, der ikke vil have noget forretning af deres pension, og få møbel deres penge, og synes, det er godt, og så kan de sidde på en grøn ø og rådne op. Ja, de kan må jo, man jo de, selv vælge larm. Ja. Nå jo, men det er jo det, de sidder og larmer op om, fordi det er politisk korrekt, ikke? Men verden har brug for olie, ikke? Og det har vi i mange år endnu. Så hvad hedder det, og det topper først omkring 2030. Den produktion skal nok komme ned. Det går helt af sig selv. I behøver ikke at rende rundt og jamre. Så Svendsen, er det en interessant investeringsemne? Nej. OSV? Jamen, balladen er, at det har det jo ikke været, fordi det har været blevet smadret. Nu er det på vej opad igen, og så bliver det jo interessant. Og derfor kan man sige, ja, det er på vej ind i søgefeltet for at være interessant, men det er bare, man skal være klar over, at risikoen er stor, fordi mange af de der selskaber lever på noget af barmhjertighed af kreditoren og rekonstruktionsaftaler. Og du skal gå op i Norge og finde dem, og så og der kan du godt finde, også fordi nogle af dem går ind i vindprojekter med ude på at lave de der bruger deres skib til det. Hvor de har sådan nogle, der hedder offshore installation vessels, hvor man har nogle store kraner og kan lave noget på havbunden, kan du også hjælpe til med at skrue vindmøller op og reparere dem, i mindst faktisk nærmest at reparere dem. Men, så det er det, men det har bare ikke været super duper. Vi har en indikator på det, det er jo den her fusion mellem PGS og i Norge, og TGS, som er geo- og seismikselskaber, der går sammen. Og de ligger jo så aller forrest i kæden af olie efter forskning, ikke? Det er at finde ud af, hvor er der noget, også vi skal prøve at finde og hive op. Og så og det viser jo, at man går sammen, og der er ved at ske noget. Så ja, den er på vej ind, men man er bare klar over, at du har på grund af fortidens synder nogle enorme efterslæb. Ja. Og jeg har også nogen, jeg har en, der hedder Eidesvik, offshore, som jo også har været nede og vinde, og glimrende selskab og sejle på naturgas, så altså grønt man kan være, alt det der. Og meget frem i skoene. Det er lige dig, Svendsen. Jamen, det er jo lige meget, men det er det faktisk. Okay, men, godt. Jamen, men så lige passer til vellivs, pensionskasse og alt det der. Men hvad hedder det? Så der er noget, men man skal bare være klar over, at det er høj risiko, og så skal man især kigge på dem, som vender sig over mod vind, og lave noget for vindfiduseriet. Yes, godt. Spændende område at holde øje med. Det gør vi selvfølgelig også her i Millionærklubben. Vi holder også øje med Teva, og det gør Birte i Aalborg også. Hun holder fast i sine Teva-aktier, skriver hun, men kan man måske forestille sig, at de vil lave en kopi af Novus Wegovy? Michael, så er vi jo lidt ude i fremtiden, forestiller jeg mig. Ja. Men i det hele taget Teva og ballade i Mellemøsten, og de ligger jo i Israel, altså. Ja. Er det et issue? Ja, det kan det vel godt være en lille bitte smule på den korte bane. På den lange bane bør det jo ikke være. Det er jo ikke der, de har deres hovedmarked, så hvor man har et hovedkontor inde, det bør vel ikke være det helt store problem. Jamen, man kan jo forestille sig mange, der kan lave de her generiske konkurrenter. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvem det er, der ligger, fordi normalt så ved vi allerede, hvem det er, der har fået lov til at lave den første. Altså, det er sådan noget, man melder sig ind. Jeg tror ikke, det er Teva, der ligger på den. Det er Viatris, som er VTRS af koden. Jeg har ikke aktien endnu. Jeg har den i min verdensfirma, men hvad hedder det? Han er jo ude og prøver på at bryde det er så som type 2 diabetes produkt, men det er jo lige meget, hvis du laver det ene, du er det også det andet, og så er det bare et spørgsmål om at få lavet lidt papir, og folk køber det alligevel. Så det er ham, der er forrest der. Teva har den første generationsproduktet, som faktisk skulle komme ud i år, altså Victoza. Men det er jo den, skal du bruge en gang om dagen. Den her, den anden, Ozempic, skal du bruge en gang om ugen. Ikke? Det er sådan, og det er et anden generationsprodukt, Ozempic, og det er bedre, og det er også fedme. Så det er faktisk Viatris, men det er jo en retssag. De kæmper for at få bryde den. Jeg tror, det er 27. De håber, at de kan få lov til det. Og derfor er man nødt til at være lidt tidligt ude, fordi de skal kendes mange år, hvor patentet på semaglutid skulle løbe ud i 32, mig bekendt. Okay. Så det er den tid, Novo har, hvis juristeriet holder, så skulle de egentlig have den dertil. Okay. Godt, så kom vi også omkring Teva. Det blev altså det sidste spørgsmål, som vi når at svare på. Michael, du det er min skyld. Det er jeg, der snakker. Prøv at høre, venner. Der er blevet svaret på 15 spørgsmål, og Michael, du får den fine ære at få lov at trække en vinder. Du skal vælge tal med midt af 15. 7. Nummer 7, det er Ida Juul Torp, der havde skrevet ind om Starbucks. Så ja, så kan du tage en tur på Starbucks. Ida, med din millionærklub t-shirt på. Så kan det være, at du møder nogle andre af vores lyttere. Husk også, at du altså kan høre vores NKT særlige udsendelse. Vi starter altså serien her i løbet af i dag, og der kan du altså gå ind og høre lidt mere om, hvordan NKT de tænker fremtiden. Vi skal til at lukke ned Lars Svendsen og Michael Friis Jørgensen. Det var som altid en fornøjelse at have jer her i studiet. Også med dig, Bolle. Ja, men tusind tak. Tak også til Jakob Brandum, der stod for teknikken i dag, og tak til alle jer, der lyttede med. Vi ønsker jer en rigtig god weekend, og vi er tilbage igen på mandag. Jeg håber, vi høres ved. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.